feel too low. Don't feel too high. Don't feel too low. Don't feel too high. Don't feel too low. Don't feel too high. Never let me down. Never go. Somebody. Tiesto. We'll be right back. volgende week. Volgende week zaterdag in het Gelredome DJ Tiësto. En maakt het speciaal voor Dance Department. Een 2 uur durende mix. En die hoor je nu. Hij heeft ook een album uit, Niana. En zometeen meer DJ Tiësto. Wat voor mij fun in de city is? Ja, met mijn vriendinnen. Donderdagavond cruise in de stad. Eerst opted en here we come. Lekker jongens kijken, overal lipstick proberen, kleren kopen en natuurlijk afsluiten met een lekker patatje speciaal. Dikke pret. Ja, het leven is leuk. Helemaal met de nieuwe 8x4 City Life Deo en de gratis icecards. Bestel ze vanaf 26 april op 8x4citylife.nl. 8x4 werkt, wat de dag ook brengt. De 538 Dance Smash Hits CD. Met natuurlijk de allerbeste dance hits. De 22 beste dance tracks. Op jouw favoriete dance CD. De 538 Dance Smash Hits CD. De Spring Edition. Out now. IDNT Hard Trance 3. 2 CDs mixed by Marcel Woods. IDNT Hard Trance 3. Check the IDNT display for your copy. Hard Trance 3. Dance Department. Tiësto. Tiësto.

Tiësto. Shut down. Tiësto. as easy as when you stopped wanting me.